manam ba 39 du soppi ko way 40 mom ci lay baye taw yu di joxe musina mom nak fatu salasin moy borom ñetti at mom neenañ moy ko am ñetti at mom musina te mom jigeen rek lañ ci joxe mom leer ci joxe neenañ goor ñetti wax day ajo mu dugg ci mom ñentel may tam dafa ñett ray way day ajo mu dugg ci mom ñentel tabiya mo bimu jikko wax nak mom manam bo gëna gëna yom rek waye bu joxe jigeen moy gën nes na joxe yar yep te joxe bu jigen bu mo gën joxe bu gor ba atun ko mi atun temer wa hisiru na ñaar fuk kami atayil ibli mi ngi melni ñaari temer igale neena bu fekke ni nak da nga ci am 100 we mo nga amone 200 ci gëlem ñoy xam nga bo amone 200 ci gëlem dañuy tan lo laaj katu asaka ba bu ko nexé def par ay 50 ko defé muy ñënd 50 mu jël ci ñënd xa su ko nexé def ñaari témer yi par 40 su ko defé muy juroomi 40 mu jël juroom bint la won borom bëlem non lay mel mu ne la nay tam bu doone 100 wé non la dañuy tan lo laaj kat asaka bu lu ko ci nexé def bu ko nexé jappé ko par ay 40 bu ko defé muy ñetti 40 mu jël ñetti musina su ko nexé tam poñi par ay 30 su ko defé muy ñenti 30 bu jël ñenti tabiyu lolu wax ju leer la ju yom xam la xam nga 200 mom boko defé par ay 50 4 lay doon 4 ñenti ka ñen 50 la soko defé par 40 mu juroom 100 lay yem wax itam ci nak boko defé par 30 ñenti 30 lay doon soko defé par 40 mu ñett loko ci top rek genn la ci wax boko defé ñetti 40 yi jël ñetti musina boko defé ñenti 30 yi jël ñenti tabiyu la yo xamna ñoy mo dañu tan lo laj ko fa sa ba al xana mu gatt mom fi arba yi nek na ci ñeen fuk shaatan ci gatt jasahun jasahun bu gor aw jasahatun wala jasahun bu jigen ñu gatt mom li fek amago ñeen fuk te moy xarak bay asak war la bo ka me nak legi ben gatt war la mëna doon gor mëna doon jigen ñu wara tollu ci at na moy jëw sanet borom at lo wax jëgëna wër dal moy naam at mat rek bo amé ab mar rek mom gattu bo baxna walaw ma hasan donte bay la bo amé at baxna da ci bëgg wuté ak wax ibn habib ni motax mu wax walaw ji motax mu ne wa ashara bi law li qawl ibn habib la yujisi al jasam wala al jasahatu min al mahasi la hani dani wala hani al mas ibn habib dani won mom bu dé bay mom jasam du jaray mo ne mom dana day wa fi mi'atin nek na ci temer wa ihdaq ben wa hijrina shaytan ñaari gatt da dalé 40 ba 100 wé amutu soppi ko 100 wé nak bu tégalé ben muy 121 nak nga do tambalé joxe ñaari gatt wa fi mi'atin nek na ci ñaari temer wa shaytan ak ben gatt salasu ñetti gatt la dalé 121 ba nga ñew ci manam 200 do soppi ñaari gatt yi bu 200 tégalé ben muy 201 nak fo nga tambalé joxe ñetti gatt wa fi 400 nek na ci ñenti témir 40 ñenti gatt la dalé 201 bu nga ñew ci 399 amutu soppi ko bu ci ben yokko na muy 400 nak nga tambalé joxé ñenti gatt su mali kulli mi'atin top ñel na bép témir shatun ab gatt nak kana bu xasse mat 400 mom ñu top par témir yi bo amé juroomi témir juroomi gatt juroom ben témir juroom ben gatt jooni gatt fukki gatt ay asaka wala jima warna al wasatu aji dig do mu ja wala win farada ak donte weton na fa manam nek na fa don al khiyaru ay tane fi kesse aw shiraru wala ay kess manam yu yaba yi kesse neena nak liñu bekkel borom jur bi duñ ko set buñ ko fekke yu bax kesse duñ ko wax ne ko faawu ci yu bax yi lañu jël asa buñ ko fekke ci yamaay momit du saña wax ne yi ngeen ma fekkel dom ngeen di jël buñ ko wax ne ko set li bu dig dom wuti ko ci borom jur gi mba fereen waye bo to bare wona joxe sañu bax yi mom ñu yobbu ko ngir yalla yalla fay la waye kess yi mom ñu ko nango yobbu te sañu la forcer ci joxe lu bax li kon nak man nga di mutul dig dom ila an yara na rek bu dafa gis asahi ajlaji asaka akhdal mahibati japp bañu ayubal manam bu fekke amna jur go xam amna sik waye mom ila asaka japp na ni mom ñu ko wara jox mom sik ci mo gën ci ñoom manam bi am sik mo gën ci ñoom bu amu sik melni ñoom yappo lañ leen di lañ ci yitté wo ñoom miskin ñu koy jox te bobu am ayub mo ëpp yàpp be nga xam ne amul ayub su boobaa kon mën na koo jël. Moo tax mu ne li kasrati lahmiha hinda iradati zabhiha lil mustahiqina aw samaniha hinda iradati bayhiha li tafriqati samaniha alay. Bu fekkee dañ ko nar a renn jox miskin yi te ñoom te moom mu ëpp aw yàpp moom boobu am sikk mbaa dañ ko nar a jaay sëd li njëgg te moom mën na ëpp njëg be amul sikk su boobaa kon mu jël ko wàññu dara. La saxireti waxuñu bu néewi at amul sañ-sañum nag jël boo xam ne ni matul at yañ ko waxoon xam nga ku ne wax nañ ko ci at moom war a jël. Léegi nag bu fekkoon ne bi 25 ci gëléem ñu wax ne ku jël bintu maxaaba maanaam ku am at ba du ci moom ñaareel du sañ jël bu am juróom-benn weer mbaa juróom-ñaari weer moom du sañ jël luy yees at nañ ko wax. Waddum ma tàppeef na buxtu gëléem buxtu li xiraab jëm ci xiraab nee na buxtu mooy ibilun zaatu sinaa may ni maanaam xiraab moom mooy gëléem yi nga nii bii buxtu nag gëléem yi am ñaari jigéen waaye boo amee qualité bi am qualité bi daañu ko boole asaka war la mel na nga am fee ñaari gëléem am fee ñett ñu jàpp ne kon juróoma ngoog nga war a génn benn gàtt. Wa jaamoos ak nag yi ñuy wax jaamoos li baqari jëm ci nag yi nga miin baqar mooy na yi nga miin jaamoos mooy yi nga miinut du tee boo amee cakee am cakee mel na nga am cakee fukk juróom am cakee fukk juróom dañ koy boole muy fanweer asaka war la. Aleykum salaam wadda amun daañu tàppi xar li ma asin jëm ci bay boo amee xar ak bay ba tey ñu boole ko mel ne boo amee ñaari xar ak ñaari ci bay benn gàtt war ko. Waxu yi retaan loof na asaahi laajkatu asaka bi in wajabat ndeem war na waahidatun benn wata saawayaa te ñu yemoo ñoom ñaar maanaam bu fekkee ñaari façon ñi ngay war ñoo yemoo képp ci lim te it léegi benn rek moo la moom nga war a joxe waaw mu ne su boobaa kon léegi dañuy tànn loolu laajkatu asaka bi façon bu ko neex mu jël ko ca. Loolu mi ngi mel ne bu fekkoon ne xar yi dafa nekk 40 ba itam nekk 40 mi 80 loolu benn rek moo ci war xam nga ne kon benn moo war te ñaari qualité yi fi nekk ñoo yemoo képp xar ak bëy kon nag dañuy tànn loolu laajkatu asaka bi bu ko neexee jàpp benn bi ci xar bu ko neexee jàpp benn bi ci bëy nal ak sëri kon mu jëlee ko ci la ëpp maanaam bu fekkee ne léegi ñaari façon la waaye yemuñu te benn gàtt rek a war kon benn gàtt boobu léegi na ko jël ci la ëpp ndax la ëpp rek moo war a moom àtte boobu. Loolu mi ngi mel ne mu war fanweeri bay ak ñaar fukki xar xam nga bu waree fanweeri bay ak ñaar fukki xar mu juróom fukk du tee benn ci war te xam nga ne bay yëpp ndax fanweer lañu kon ci bay la koy jël bàyyi xar yi wasin taani bu ca ñaar waree min kullin na jël ci kenn ku ne benn in tasaawayaa ndeem yemoo nañu maanaam bu fekkee ne ñaari façon la am ci jur te mu jël si ba tey ñaari jur nga war a jël asaka waaye ñaari qualité bi ñoo yemoo képp dañ ko ko misaale ka sabhina da'nan wa misluha maasan mi ngi mel ne ni mu wax juróom-ñaar fukki xar ak juróom-ñaar fukki bay su boobaa ñaari qualité ñoo yemoo te ñaari gàtt moo war su boobaa kon day jël benn xar jël benn bay awil aqallu wala yemoo bi ñu sax awil aqallu waaye bëgg na néew nisaabun nisaab la xayru waqsin te du waqs wala boog ñaari qualité yemoo wuñ ab lim waaye ka gën a néew itam mag na nisaab te moo waral boobu ñaareel ba bu ñu wóor a moom boobu ñaareel ba du war ñu yaar bu ca tasee ba tey kon kenn ku ne da ngay ci jël benn loolu moom lañuy misaale kami atin wa xishrina da anan mu njëkk laa firin waq su dafa wax ni waq su moom waxuwa maa bay na nisaa bay ni waaye wal muraadu bi xëyri xunaa maa aw jabal saaniyata kami atin wa xishrina da anan wa xamsina ma asan xam nga ku amoon 100 we ci xar am 50 ci bay xam nga ñaara ca war ndax mat na 121 ëpp na ko sax waaye léegi boo ko seetloo xam nga li gën a néew muy bay muy 50 moo waral boobu ñaareel bi ndax bu doon 100 dong benn gàtt ci war ndax 121 ci la ñaari gàtt war kon bu yemoon xar yi muy 100 benn gàtt ci war kon li gën a néew muy bay yi mat na nisaab ndax xam nga 50 la ko misaale te it moo waral boobu ñaareel bi su boobaa kon foofu itam ñooyam da ngay jël ci xar ya benn jël ci bay ya benn wa illa bu fekke sartu yu xat na nak manam lim bëgg na neex matul ni sat ba mat nako ay waral bu ñaarel lo moy wa illa ji wa illa ndem det fal aksaru kon la gëna bari ci lañu jëlé far lepp ben lolou mi ngi melni legi xari nek 120 bayyi mom legi nek manam 30 xani matul ni sat da sax mat 50 waxon leg waye gis nga ne kemum fekkon mu mat 120 ba nopi xamni mom du beye waral bu ñaaral be su boba kon leg ñaar yep da koy jël ci bop rek moy ñaar yep da koy jël ci xar su boba ci xar lay genn ñaar yep do illa fal aksar wa salasun bu fekke ñett mo war wa tasawaya te ñemo ñom ñaar fa min huma na jël ci kenn ku ne ben waxu yere te tan lof ko fi salisati ci aj ñettel manam ñett la wara japp té ñaari qualité la yo xamni ñoy mo doŋ ñu ko wax né ko qualité bu né jël ci bénn mu dess bénn bi ci dess nak fu la neex jël ko mo ngay misalé kambi atin wa wahida da'nan wa misliha ma'asa bu amone 101 ci xar ak 101 ci bay xam nga ñoy mo kep té lolu ñett ci war ndax légui xam nga mat na 202 té 201 ci la ñett war kon nak lay ñaara ñett ci war té ñoy mo kep kon day jël xar ben jël bay ben bu ci wess na fu ko neex ñoom ñam jël ko wa illa bu fekke yemo wu nit faka salika ni nga yess won legi faka salika mu nga mel naka noné manam bu fekke ni ñet la wara jël waye ñaari qualité yemo wu ko da ngay sét bu fekke ni qualité ñaarel ba mo waral gatt ñettel ba qualité ñaarel ba mat na ni sap te mo waral gatt ñettel ba kon faaw nga japp ci mom ben mom la muy gëna neew la gëna neew dal ndëgal la muy gëna neew man na ni sax to mo wat anam bu fekke ni lim ba gëna neew mom mo gëna neew waye mat na ni sax tayit mo waral bu ñettel wi kon faaw nga jël ci mom ben ñaari ci dess nak nga jël ko ci lepp nga jël ko ci lim bop sa yo xamni ñaari kalite ñoyam te ñetti war ca ni set bu fekke lim bëgg na neew la muy gëna neew mat na ni sa tayit mo waral bu ñaar bu ñettel ba mo waral bu ñett bu ko neew ñaar rek war su baba faaw ñu jël ci lim bo bëgg na neew ben ba ñaaré ñu jël ko ci lim bop su fekke ne mo matul ni sa nak mba mat na ko waye waral ni bu ñettel ba su baba ñett yep dañ koy jël ci lim bëgg na bari mom lim bëgg na neew ñu bañ ci jël dara ay neewal ci wa illa fa kadhalika wa atubira khalamef na firda bi hati ci gatum ñentel faak sara top lu ko kullu mi atin bepp temer manam bu waré jël ñent niki bu dé ñent temer balu bepp niki bu dé juroom temer gatt bu waré jël juroom dañ koy wax ne ko da ngay wañi li nga xamni mom da ngay wañi kalite bu dé lu ci ma temer rek nga genn ci ben so dé ba ak ci temer bu jaxaso nak nga doora sét ban qualité jop melni ba amone ñenti téméri gatt yo xamni ñetti téméri mom xar dong la ci ko wax ne ko ñetti téméri nga xamni ñu xar la mom jappal ñetti xar mom témir bu ne genn ci xar témir bu mujju wi nga xamni nak légui mom da jaxaso lédi xar lédi bayna nga sét bu fekke ñoy mo kep lédi 50 ci xar lédi 50 ci bay kon benn bobu ñu tan lolu fu la ñu jël ko waaw su fekke ne kenn ki yépp niki ne day juroom ñaar ci xar ak pangeri bay su boba kon xara kon ba de nga japp ko ci xara xamne kon ni mu téméri mom lu ma témé rek na jël ci lolu ben ba ga ci témé ba jaxaso nak di ñaari kënt yu bëkkul mu att ci att bañu waxon ci gëna moy wa fi 40 nek na ci ñeen fukk jaamo san ci jaamo wa hisi ak ñaar fukk baqaratan ci baqar minhuma day jël ci ñom ñaar ñepp manam ko xamne legi jamus amna ci 40 may ni min mu am ci we dañu japp ne war na genn ci jamus ben war na genn ci bakkar genn ben na xam nga legi jamus ni nga mat nañ 40 xam nga so béré fanwer itam so béré fanwer fe fanwer ben war ga genn waaw so béré fanwer na xam nga fukk ci dess fukki boko ji jaxase ak ñaar fukki bakara yi dañu doon ñaari kanitu yo xamne ben bop manam bakara yi mo upp fukki yoy ci yoy jamal lolou motax faaw nga genn ci bakara yi nay nga min ben genné ci jamus ben ndax li waral ben jamus xam nga ko moy 40 mom bo do refé 30 ba nga war ci genné ben waye fukk yi dess nak boko jaxassé ci ñaar fukki baqara yi ñaar fukki ñaar fukki upp jaxassé nga ñaari kanti waxone ben bop su boba kon fa nga jël ba ci baqara wa man haraba ko xamné dawna asaka bi ibdal mashiyatin ci wéccé ak jur ko xi sa kon jappef ko bi zakati haj asakam nga wala qabla al hawl ak donte ci ñeek matu ak mila halan arjahi ci la gëna lëng fa ibn yunus manam ko xam daayo du jur go xam nat na nisab asaka war ci bu dem ba yag mu won beti ku jaay ko koku day buñu gisé ne jaay giñ ko jaay daw asaka tax da buñ ko jël ci mu asaka donte sax at mi deexu waye dem na bay bëgg de at mi dese wén wér dong mbalu ko mutut mu do di jaay juroom te fek juroom mat ni sax dañu japp ni kon mom day daw asaka man na itam waxal ko bop ni lolo tax ma def ko su boba dañu faaw ñu laaj ko asaka ju toll ne bu mu jaay juroom manam dal na jëru ko toll won nañ koy laaj asaka am rek ñu taal jaay ñu ko jaay ñu sét na jëru ko toll won ñu ko joxel asaka juroom ba lañu ko mëna tuuma loolu ñu wax nak at mi dem bay dess wër rek mbaal ko yees waye nak bu fekkene at ma dess na lu bari mom ci juroom ben wër day dooru xaalé mu jaay juroom itam kenn du ko mëna wax dara wa dana jokna fi rajihatin ci jurgu ak delu ci bi hay bin ci sababu sik su fekke da nga amone jur jaay ko nit koko fekk ci sik delu ci lako da ngay japp ne legi mo ngi nonu sa jaay yam yemen bu ko jappé mo ngi yes te bu ko delu ci bu defé ne da ngay xaar ba te gi dessi wat ci at nga do asaka te ni mo mësu jox fi yow rek ndeka mo ngi ko jaayal sik tax na ñu delu ci ko mo ngi jëgul fi ñoy waxtu won ko da asakaal bu jotaati rek asaka war ci aw falasin wala ak sisir manam bu fekke da nga jaay sa jur kenn jutu la fay gannaaw bu ñu ko sisir manam mu bari ay boroba dañuy jaay ay yefam diko delo borom bor ya yow na nga ne kon dagam limako jaayoon mu ngi fi te fayu ma woon sama jur lay jëlaat kon bo jëlaatee jur ga ba andi ko day mel ni rek mu ngi fo mu ngi woon fi yow ba tey bu jàpp ne tey jël gi nga ko jëlaat am gu yees la ba bala ca asaka war bisib des ci dewun sa déedéet day mel ne mu ngi woon fi yow rek ba nga ko jaayegutoon rek moom ngay seet waxtu wo bu jotee rek nga asakaal kamu bu dili mashiyati tijaratin niki aji wéccé juruk commerce wa in duna nisabin ak donte nek na di yes nisab mu wéccé ko bi ay nin ci ké bu rus ba khalis aw naw hiha wala aw xétam anam façon bo yoron jur go xamné da nga cey yahantu moy da nga cey jul rek di ci jaay ko jënd ngir am ci bénéfice sool batiko nak légui jëmbi jur ga nga jaay ko ñu fay la ko wuru sa khalis bul ne wuru sa xaalis bi tey ji lay seet bu mu del si déwén ma door ci asakaal déedée da ngay seet wuru sa xaalis wu nga xam ne moom nga jënde woon jurgoo gee ca cosaan waaw moom ngay seet waxtu wowee bu jotee rek nga asakaal moo tax mu na bi xëy nin nisaabin tax ishrina dinaaran aw mi atay dirhamin fa yuzakkiiha xalaa xawli asliha wa huwa alyowmu allazi malaka fiihi naqda allazi ishtaraaha bihi aw zakkahu fihi aw manam dal wursa khalis wo nga xamne mom nga jënde won jur gi nga jaay tay wowe ci ciosan wursa khalis wo ngay set bang ko gëjë asakal mo ngay set dal ci gënë asaka ci li nga xamne mom lañ la fayé jëgu jur gi nga jaay tay donte sax nak manam jëm jur gi mu ton nisab ci borom set jur ga waye bi nga ko jaayé mom bañ fay la ko wursa khalis wursa khalis mo mat na nisab ñu ko misale ñaar fukki dinar ba ñaar téme dërëm yoon su baba non ngay def aw naw hi ha nak moy jëm jur gi nga yoron di ci jula da nga wul bëti ko wéccé ko ak façon nik ay xar la woon nga wéccé ko ay bëy wala gëlé bi buxtu la woon nga wéccé ko xiraab ak yu demé nonu kon ba tay leena li nga ko wéccé muy ak jur gu yes bu defé né tay rek ngay japp sam at bu mu del si déwén sa déedéet da ngay seet googee nga joxe bañ joxalu gii goge bu fi nekkon gagn ko ko wara asakal bo ci agge bitay asakal gi wala wul istihlakin ak donte ngir ak alak la manam donte sax sa jur goge la ko soppi wurus ba khalis ba geneen jur du sa ciobare da am ko ko ray yon faylo ko da am ko don tire bal rek mu daldi dal ci kaw jur gi jur ga de yon ne ko fayal xeyma ci xam lola ko soppi wurus khalis koy duté mom waxtu asakal wel lay doon waxtu nga da asakal lu ñëpp la rek bo ci agge asakal li ñu dafay wala wul istihlakin wala kana istihlakin lima shaytin min shakhsin falasimatu qimatuha fa dafaha li malikiha aw salahu hanha bima shayt minhuha wala ko gol buti ko digonte yow ci joxal lu lim ci dur ndax wéccé ko yum la yaqal duté kon gi mu ñëwante yow joxal ko it li top rek mom atu ko ñëk waxtu nga da asakal jël ñëk gari bo ci agge asakal kam misabi qiniyatin niki misabi kom lu lo anam bo waron misabi jël go xamne mom du won jaay gënd motax nga am ko dang ko def rek ngir fa soxla bo amé soxla jaay lool muy qiniyatu ni nga waron ay xar wala bay yo xamna misab waye nekko di ko jëluf xar ba way bo amé soxla rek jaay ko facc la waye du leneen ko ki neena non la sowol beti ko wéccé ko ana sowol beti ko jaay ko lepp no wuru xaaliss wala ga wéccé ko ben façon nek ay xal won wéccé ko bi ba bay won wéccé ko xar mom mag leen wéss ñoy asaka ji da ca top dal bu ñëk ba rek waxtu nga da asakal la nga joxewon bañ joxlo li rek mom ngay top su waxtu la joté rek nga asakal li waye bu top nak bis biñ ko jaayé tay yaaw kon dal mom dafa waron ak jur go xamne mom mat na nisab jaay am benefice taxutul mu war ko fagani ko rek bu sax am soxal fat ko ci rek la ko defé won baye wal beti ko nak legi joxe ko ñu jox ko wuru sa xaaliss ba ñu jox ko gëlu xéetu jur gu bokkal façon melni xar la won jox koy bay ba buxt la won jox ko hirab nga xamne mom ño bokk ben façon manam du ben bi waye qualité ben su baba batay kon non la day top rek armi ñëk mu wax doom da asakal du ñëk la bu ci agaté asakal lu yes li waye du wutal atu mbopam nga xol nak limu wax ne kanisa bi qiniyatin xam nga jur gi nga xamne mom dang ko don fagani ko faje soxla rek mom da sart mat nisab wa nga ne ko na wa bu mutu nisab nak mun fa in lam takun nisaban fa in abdalaha bi nisab ghainin istaqbal bi wa in abdalaha bi nisab min nawhiha bana wa amone bu fekke ne mutun nisab kon nañu set bu fekke dako wéccé wursu sa khalis manam dal wursu sa khalis liñ ko jox bu joxe juuga kon wursu sa khalis wa asaka waru ci fa sasa tayit dako jëmele at manam bis bobé lay set ba at mu dir ci rek asaka dor ci awar waye du set jurgam yoron ba jëgum jur tendi won jurga dedet li ñu ko fay tay mu wursu sa khalis rek mom lay jëmele at moy bis bobo lay japp bo bis bobo dess den sa bu fekke nak jurgog bam ko joxe dañ ko jox façon jurgoga niki xar la won ñu jox ko bay wala buxt la won ñu jox ko hirab wala jamus la won ñu jox ko bakar wa in abdullah bin sab min nahiha koku mom bana manam kon jurgu ñeek rek lay japp am atam dat bu ñeek ba rek dat jurgu ñeek ga rek fa mu lay wara asakal bu ci agge asakal gi nga xamni mom la ko wéccé la bi mukhalifiha wuñu bu ko wéccé aju ju yom ñom manam jur ga nga xamni mom nga joxe ñu jox la geneen bu fekke geneen nga la jox bokku ñu ben façon ik ay geneen nga joxe ñu jox lay nak nga li ñu saaron legi moy lu ni buxto ak hirab nga xamni ñu ñoo bokku di xéetu geleen ba xar ak bay nga xamni ñoo bokku di xéetu gatt ba jaamo sa bakkar nga xamni ñoo bokku di xéet nak lool lañ wax waye ni legi bu fekke la nga ko wéccé bokku tak mom niki gëlmelé won ay geneen la won ñu jox lay nak ba ñu jox lay gatt koku mom do top atum ci san bis bi nga wécc ko lol di ngay xaar won del ci den sa mom lay waxna fa yastaqbilu bihi hawlan min yawmi qabdihi ne kam lu juwon mom lako wécc mom day men lu mom tay rek nga xamni tay la at muy tambale aw rajihat wala jur gi aji delu ci bi iqalat ci sababu xacc ana bu fekke nga amnu jur jaay ko ganna bu nga jubo koko ci mu delo la sa jur nga delo ko njigam koku mom bu delu ci dañu japp ne tay tanko mom mo ngi yes manam du tax nga seet waxtu ko da asakal bang ko moy bu ñeuk legi mom xati mom fokk fek dañ ko japp gene jaayat tax dañ da ngeena jubo ci mu neex leen ku ne jelaat yow kon na lolu njaay mu yes la kon da ngay tamul at mu yes ci bis bi nga xati bu neex de len sa aw haynan wala mu wéccé ke bi maashiyatin ci jur xam nga leen wéssu won jur nga jëlon jaay ñu jox la wuru sa xaaliss tay nak mom da nga jël wuru sa xaaliss dem jënd ci jur bu aw haynan bi maashiyatin sawaran wuru sa xaaliss ba yag nga dem jëndé ko jur mo xam jur nga dang ko jënd ngir jaayat am bénéfice ba ngir fagandiko soxlay aduna jur goge gis dang ko jënné ngay tambali atma waye do set xaaliss dang ko jënné won xam da safanum né wa fa yastaqbilu biha hawlan min yawmi qabdiha wa la yabni ala hawli thamaniha do set waxtu am khalis wa ngay set waxtu ngi ko wacce juru tay rek ngay top wa khulata'ul mashiyati wa jaghasi al jur kamalikin min melni jann aji mom fi ma ca la nga xamni waje ba warna min qadrin ci kem wa sinin ak at wa sinfin ak qualité dafa wax ni ñu doole jur bu ci sarte dajé laaj katu asaka bu ñëwé day japp ni genn gett la bañ ko takalé far day sét ni duko kenn momon la ca war rek ci tollu way wala ci tollu way at wala ci qualité non la ko top melni kenn ko mom ci nga misale min qadrin ji mom la misale ka salasatin li kullin arbahuna min al-ghanam fa halayhim shatun wahidatun ala kullin ti sulusu qimatiha walaw lan khultatu lakana ala kulli wahidin shatun manam fiñu jappé ñi doole ñepp melni genn gett ba genn ci li wara genn ci kenn moy lu melni ñett ño xamne ku ne amna ñeen fuk ñett ño xamne ku ne amna ñeen fuk xam nga buñu bari won kenn ku ne wara joxe ben waye ndegam sarti jaxaso yi matna dañ ko wax legi bu maté dañ wax sarti ya so wa dañu japp ni kenn rek momom sawé sawé na xam nga ben gatt ci wax su baba ben gatt lañuy yobbu rek jur gi buñ ko jël ci yow sen ñi xéssal musala ñaar ñi rambu sel dañ ko wax legi fi nga misale sinin ji moy lu melne tas nayni li kulli wahidin shittun wa salasun min al-ibli fa halayhi ma jaza ala kulli wahidin nisfu qimatiha wa lawla al-qultatu lakana ala kulli wahidin bintu labon ñaar ño xamne kenn ku ne amna 36 lolou dañ koy far bon lepp rek ko dehe jaza war len ñom ñaar ci lepp te bu fekkone legi takale won nañ ko kenn ku nek da nga wara joxe bintu la bon waye nak gis nga la ben mo war ci yar yep ci jaxaso gi dang ngay jaxaso waye nak wote na ci at mi jaxa mo ëpp at bintu la bon te jaxase ko wara shin fu mo mu ñu misale kaf nay ni li ahadihima samanuna mahasan wa lil akhari arbahuna da'na fa alayhima shatun min al mahasi ala sahibi samanina sulusa qimatiha wa ala al akhari sulusuha walaula qultatu wala qultatu lakana hala kullin lakana hala kullin wahidatun min sinfinami dafa wax ne fi nga xamne mom sinfu bi qualité ba mo so jaxaso ga ko taxamel non moy lu melni ñaar ño xamni kenn ku ni am nga ñaar ño xamni ke da am 80 ke am 40 manam borom 80 ay beuy la yor borom xari mom moy mom 40 legui day wone ne benn biñu wara jël ci bay lañ koy jël ndax gëna bari waaw xam nga fofu dañu japp ne kenn rek mom mom dal ci gattal 80 ci ay bay ak 40 ci ay xar ñu sét ne yaar benn war té lé mo op ñu jël ko jëlé ndax nga bu doon jaxo legui moy la wax ni la kana ala kullin wahidatu min sinfi nahami bu ko ñu jaxo ke 80 ke taxo fe jël ci mu benn bay borom 40 jël ci mu benn xar ñu ñu yatt ndem yene fa na jaxaso manam jaxaso go seen wir jaxaso day doon lo xamne dañ ko xalaat ba def ko ngir dimbalente ci top to jur gi waye def ñu ko rek ngir daw asaka dañ ko yene ngir dimbalente wa ko mën ta kenn ku ci nek horun gor la muslimun julit la manam ñu jaxase na kenn ku nek di gor kenn ku ne di julit waye bu kenn ka day jaam ba kenn ka di yeexor duñ faalé jaxase ga bu lay ka rax ko duñu wé ray dem rek ci ka nga xamné mom gor la ak nga xam julit rek xamul juroom genn ci asaka waaye du faale ci asaka jaam ba xam nga ni asaka am alalu jaam ba xam nga ni asaka waru ca bu doon yéefar ba it yéefar am na rel ni ñu koy laaj mel ni gala dañ koy laaj na muy fay yoon loolu lay fay malaka kon moom na it nisaaban nisaab.